Warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, w środa, 6 czerwca, jest 11. W Trójce, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. 20 lat od zbrodni rozpoczął się proces w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Na ławie oskarżonych kilkanaście osób. Drugi dzień wizyty prezydenta Niemiec w Polsce. W mediach za Odrą pojawiają się pierwsze komentarze. Utrudnienia na przejściach granicznych Polski z Litwą. Litwini radzą, żeby unikać podróży w nocy. Przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie rozpoczął się proces w sprawie zabójstwa 17-letniej Iwony Cygan w małopolskim Szczucinie. Na ławie oskarżonych zasiadło 17 osób, w tym 14 byłych i obecnych funkcjonariuszy policji. Przed wejściem na salę rozpraw ojciec zamordowanej powiedział, że ma nadzieję, że odpowiedzialni za zbrodnie zostaną osądzeni. Jest bardzo dużo ludzi, którzy nas wspierali i wspierają. No może większość z tych, którzy się ujawniła dzisiaj, bała się. Ale w Szczucinie jest bardzo dużo ludzi wspaniałych. Nie można wszystkich paść pod jedną szalę. Do zbrodni doszło prawie 20 lat temu. Akt oskarżenia udało się sporządzić dzięki pracy krakowskich śledczych i przełamaniu zmowy milczenia lokalnej społeczności. Prokuratura postawiła zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Pawłowi K., jego ojca Józefa K. oskarżono o współsprawstwo. Koleżanka zamordowanej Renata G.D. odpowie za utrudnianie śledztwa i składanie fałszywych zeznań. 14 byłym i obecnym funkcjonariuszom policji zarzucono nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i utrudniania postępowania karnego. Według prokuratury Paweł K. w sierpniu 1998 roku, korzystając z pomocy dwóch osób, zadał swojej ofierze liczne ciosy twardym narzędziem, a następnie wywiózł ją w okolice wałów przeciwpowodziowych w Łęce Szczucińskiej. 17-latka zmarła w wyniku uduszenia. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier złożył wieniec przed pomnikiem bohaterów getta w Warszawie. Dziś drugi dzień jego wizyty w Polsce. Wczoraj polityka przyjął prezydent Andrzej Duda. Rozmowy przywódców zdominowały kwestie dwustronne, unijne, bezpieczeństwo i relacje transatlantyckie. W niemieckich mediach pojawiły się pierwsze komentarze dotyczące tej wizyty. Media przyznają, że wizyta przebiega w stosunkowo dobrej atmosferze, dodają jednak, że wiele tematów dzieli obydwa kraje. Wyliczają reformę wymiaru sprawiedliwości, politykę migracyjną oraz gazociąg Nord Stream 2. Mieliśmy w przeszłości już lepsze stosunki niemiecko-polskie, napisał Die Welt, komentując pierwszy dzień wizyty Steinmeiera w Warszawie. Komentator gazety twierdzi, że szczególnie kwestia praworządności, a także niechętny stosunek Polski do migrantów należą do punktów spornych. Lewicowy Tageszeitung chwali Steinmeiera za to, że właśnie w tych sprawach skrytykował nasz kraj. Na byłych przejściach granicznych Polski z Litwą od dzisiaj do soboty mogą pojawić się utrudnienia w ruchu. Litewskie Ministerstwo Komunikacji zaleca, by w tym czasie unikać podróży w nocy. Problemy na przejściach granicznych w Budzisku i Ogrodnikach będą wynikać z intensywnego ruchu pojazdów wojskowych, biorących udział w międzynarodowych ćwiczeniach Cyber Strike. Jak poinformowało Ministerstwo Komunikacji Litwy, drogami w kraju będzie przemieszczać się około 3000 amerykańskich żołnierzy przerzuconych na czas ćwiczeń do krajów bałtyckich, a wraz z nimi 1500 pojazdów i innego sprzętu wojskowego. Wojsko zapowiedziało, że będzie starało się ograniczyć niedogodności, jakie mogą pojawić się na drogach Litwy. Kolumny wojskowe mają składać się z maksymalnie 30 pojazdów, a ich przejazdy mają się odbywać przede wszystkim w nocy. Żołnierze będą poruszać się m.in. przez Budzisko i dalej trasą Via Baltica na Łotwę oraz Otkowna w kierunku Rukli i Podbrodzia, znajdującego się na wschodzie kraju. Część żołnierzy na Litwę wjedzie też od strony Ogrodnik. Z Wilna dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. Podobne problemy czekają też kierowców między 18 a 21 czerwca. Po zakończeniu ćwiczeń wojska amerykańskie będą wracać do swoich baz tymi samymi trasami. Dar Młodzieży ponownie wyrusza ze Stavanger przez Morze Północne do Szczecina, gdzie weźmie udział w Światowych Dniach Morza, a stamtąd na Teneryfę. Wczoraj uczestnicy rejsu niepodległości zwiedzali Norwegię. Mieli na to tylko kilka godzin, ale i tak kraj wywarł na nich duże wrażenie. Chciałbym wrócić i pozwiedzać Norwegię i zobaczyć wiele ciekawych miejsc. Myślę, że jest co tu robić. Na pewno będziemy bardzo dobrze wspominać Norwegię. Surowość tej przyrody, to, że ona jest jednak bardzo wymagająca, czy do przejścia, czy do egzystowania tutaj. Tak naprawdę dzisiaj mamy wyjątkowo piękny, ciepły dzień, ale tak jak opowiadali nam Polacy mieszkający tutaj, w praktyce zbyt często się to nie zdarza. Wszystko w takim dobrym guście zrobione, nic nie jest przesadzone. Dzięki miejscowej Polonii uczestnicy rejsu mogli też zobaczyć jeden z największych wodospadów Norwegii, Manafossen, położony 70 km od Stavanger. To był serwis Trójki. Sporo słońca w całym kraju, ale chwilami na północnym wschodzie i w Tatrach będzie się chmurzyć i tam pokropi deszcz. Od 16 stopni na Podlasiu do 20 w centrum i 22 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne.

To The One I Love, to zespół R.E.M. 12 minut po godzinie 11, pora na piosenkę dnia, ale w tej sprawie mamy gościa, Dawid Podsiadło, witaj. Dzień dobry. Patrz, ostatni raz spotkaliśmy się na Dworcu Centralnym, kiedy lista była stamtąd realizowana. Piękny dzień. Tak było, rzeczywiście. No a teraz spotykamy się z okazji premiery twojej nowej piosenki. Dwie godziny temu klip się pojawił. Przed chwilą podglądałem, jest ponad 50 tysięcy już odsłon. Pięknie. I niektórzy piszą, że nigdy jeszcze tak szybko nie otwierali załącznika informującego, że jest twój nowy utwór. Trochę cię nie było. To był świadomy wybór, prawda? Tak, tak. No, był to wynik jakichś tam prywatnych spraw, ale też takiego zawodowego naszego założenia, że być może warto zrobić krok w bok, poczekać trochę na jakieś nowe fale inspiracji i zobaczyć, co się wydarzy w czasie jakiejś takiej abstynencji od świata muzycznego, więc wydaje mi się, że to jest moment, w którym czujemy się komfortowo, ja się czuję komfortowo, żeby wrócić. Zacząłem pisać mądrzejsze rzeczy w mojej ocenie i wybraliśmy ciekawy, moim zdaniem, sposób, jeśli chodzi o aranżację, o koncepcję w ogóle na ten album. I bardzo się cieszę, że wróciłem i że prezentuję swoje piosenki znowu. Płyta jesienią, prawda? Tak, tak. No ale wcześniej jeszcze będzie Męskie granie. Mhm. Tak, no nie mogę się doczekać. Też w międzyczasie oczywiście mnóstwo energii poświęcam temu. Zresztą ostatnio chyba trochę więcej Męskiemu graniu niż sobie, więc na chwilę tak jakby wskakuję do tego solowego projektu i go uruchamiam na nowo. Ale tak, no na Męskim graniu dużo przyjemnych rzeczy będzie i też w ramach tego też pojawiłem się kilka razy solowo tam. Mhm. Powiedz mi, czy ty miałeś kompleks małego miasteczka, że jesteś z małego miasta? No, znaczy Dąbrowa nie jest takim małym miastem, no bo to tak. 120 tysięcy, prawda? Tak, to prawda. Ale w porównaniu jakby do Warszawy jest ewidentnie mniejsza i to bardziej chodzi o prędkość tego miasta, o jego problemy i bardziej też o to, że po prostu jest innym miastem i bardziej chodzi mi o to, że ja opuściłem jedno miasto i musiałem odnaleźć się w nowym. I zawsze byłem wolny od, tak mi się wydawało, że jestem wolny w ogóle od kompleksów. Okazało się w międzyczasie, w ciągu tej przerwy, że z wieloma rzeczami mam problem, ale pewnego dnia po prostu się obudziłem i ten taki problem pochodzenia z mniejszej miejscowości się gdzieś tam u mnie pojawił. Nie wiem, czy on był od zawsze i teraz dopiero go dostrzegłem, ale faktycznie był to dla mnie duży impuls, odnalezienie tego problemu i postanowiłem właśnie dzięki temu, w sumie to nie była moja decyzja, po prostu o tym napisałem piosenkę. Aha. I wydaje mi się, że tam wszystko umieściłem, co czułem tego dnia. W sumie przez dwa dni czułem te rzeczy, potem już o nich zapomniałem i na zawsze zostały zamknięte w tej piosence. Ale to ciekawe było przeżycie. A powiedz o wideoklipie, bo rzeczywiście jest pięknie zrobiony i z takim przesłaniem pozytywnym. Tak, tak. Tomasz Bagiński go wyreżyserował i zresztą też jest autorem pomysłu, żeby w ten metaforyczny sposób, żeby no, skupić się na tym, że przesadzamy drzewo z jednego miejsca w drugie i bardzo to był piękny pomysł, który w taki półdosłowny sposób też obrazuje to, o czym jest utwór. Więc dołączyliśmy do ekipy, która zajmuje się takim działaniem na co dzień i bardzo to było ciekawe obserwować ekipę, która przesadza to drzewo. Martwiliśmy się o stan tego drzewa i czy to jest na pewno dla tego drzewa dobre i zdrowe. W sensie, no sam proces chyba nie jest najzdrowszy, no ale tak, dbaliśmy o to. Ale udało się przesadzić i żyje. Przesadziliśmy, ale nie za bardzo przesadzaliśmy, więc drzewo się ma dobrze i jest piękne cały czas. No tak, jeszcze chciałbym wspomnieć w sumie imię operatora Kajetana Plisa, który odpowiadał właśnie za zdjęcia i genialny ma zmysł estetyczny i bardzo go serdecznie pozdrawiam i życzę mu jak najlepiej, bo super się z nim pracowało. Zresztą jak z reżyserem, z Tomaszem też. Polecam klip, bo naprawdę robi wrażenie. Od dzisiaj, od godziny 9 można to zobaczyć. No i na koniec jeszcze chciałem poruszyć temat wąsów. Aha. Myślałem, że to był pomysł tylko na jakiś jeden, nie wiem, na jedno zdjęcie, na jeden moment, a jednak widzę, że zostało. To prawda, na razie zostało, aczkolwiek teraz jest to też niestety, jestem trochę niewolnikiem w pewnym sensie tego wąsa, ponieważ on został zaangażowany w kilka projektów. Bardziej chodzi mi po prostu o to, że wizerunkowo uczestniczę, posiadając wąsa w niektórych rzeczach. Ale wydaje mi się, że nadszedł taki moment w moim życiu, że znaczy na pewno nadszedł ten moment, że zaczynam myśleć o tym, żeby tego wąsa się pozbyć, więc jeżeli ktoś chciałby zorganizować z tej okazji jakąś imprezę, no to happening. Tak, jakieś wydarzenie, to zapraszam. Będę informował, kiedy to nastąpi. A powiedz, czy to jest teraz obciach, czy nie? Bo ja zgubiłem się, ja mam wąsy od 50 lat, więc to... Nie mam pojęcia. Chyba... Bo był taki moment, że to był straszny obciach. Tak? Potem było tak, że to było modne, a teraz już nie wiem, zgubiłem się. Ja też jestem zagubiony. Ale wiesz, jak zostawisz te wąsy, to zobacz, jak będziesz wyglądał za 30 parę lat. Pięknie. Takie siwe tutaj będzie się sypało. Ale dobrze. Tak? Dobrze, no fenomenalnie. Okej. Okay. Mało miasteczkowy. Dawid Podsiadło, piosenka dnia. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. No i oczywiście utwór jest już w zestawie do głosowania na listę. No i będzie walczył z męskim graniem. Także będziesz walczył ze sobą w najbliższy piątek. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocham. Z małego miasta wielkie twoje ulice, wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyć.

Why Can't We Be Friends, to zespół War. I teraz sprawdzimy, czy dobrze pamiętam, że tytuł tej piosenki pojawia się w Funny The Way It Is, Dave'a Matthews'a sprzed lat 9, to były wakacje. Lying in the park on a beautiful day, sunshine in the grass, and my children play. Sirens passing, fire engine red. Someone's house is burning down on a day like this. The evening comes and we're hanging out on the front step, and the car goes by with the windows rolled down, and that war song is playing. Why can't we be friends? Someone is screaming and crying in the apartment upstairs. wakacje 9 lat temu. Też były piękne. Wydaje mi się, że chcą nam wykończyć, bo 30 stopni w ciągu dnia, 9 stopni w nocy, przeziębienia, ale za to truskawki, czereśnie. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki, życzymy Państwu miłego dnia. A zaraz po piosence Ala Stewarta jeszcze kolejny fragment audiobooka Katarzyny Nosowskiej, A ja żem jej powiedziała. You know, sometime you're bound time to leave her, but for now you're gonna stay in the year of the cat. Jeśli jest wam czasem ciężko, zaufajcie mi, zaufajcie Kaśce. Sens zdarzeń objawia się z opóźnieniem. Trzeba tylko przeczekać. To, co dziś jest czystym cierpieniem, po czasie okazuje się być przedsionkiem do szczęścia i mądrości. Bądźcie dzielni i miejcie się świetnie. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają. Katarzyna Nosowska, a ja żem jej powiedziała. Fragmenty audiobooka czyta autorka. Muzyka Tomek Wachnowski. Oraz cytaty z piosenek Katarzyny Nosowskiej. Że mi powiedziała Kaśka, uśmiechnij się czasami, bo nikt cię do reklamy nie weźmie. Na początku lat 90. otrzymałam pierwszą i ostatnią propozycję wzięcia udziału w reklamie. Miałam reklamować orzeszki. Przez chwilę rozważałam taką opcję, do momentu otrzymania scenariusza. Byłam pewna, że pięknie umalowana, znakomicie wystylizowana, wyjmę seksownym gestem orzeszka z puszki i przy użyciu trzech palców, kciuka wskazującego i środkowego, wsunę go delikatnie przez bramę połyskujących warg do różowej i rozkosznie miękkiej jamy ustnej. A potem, patrząc w oko kamery, powiem: mniam, mniam. Niestety, ci podli ludzie chcieli wcisnąć mnie w wielki piankowy strój orzeszka, zostawiając na zewnątrz tylko charakterystyczny nosowski łeb. W tej odsłonie miałam dodatkowo radośnie podskakiwać. Byliśmy wtedy, mimo popularności, delikatnie mówiąc, mało zamożni. Można by pomyśleć, chwila wstydu dla podreperowania budżetu. Ale nie byłam w stanie. Od lat funkcjonuję na marginesie, z którego do reklam nie biorą. Ponoć otacza mnie sina piana depresji, a depresja nie sprzedaje produktu. Sama jestem sobie winna. W paru wywiadach wspomniałam, że lubię przy kawce podumać o śmierci, że przepadam za jesienią, no i noszę się na czarno. Rzadko bywam na salonach, a jeśli już, to rzęsami zamiatam parkiety. Nie żartuję, nie kokietuję potencjalnych reklamodawców, nie konkuruję z muzyką, wyśpiewując śmiechem gamy. W opinii wielu jestem zatem Jekyllem Doła, podczas gdy prywatnie znają mnie jako hajda dowcipu, igraszki i swawoli. Reklama to pieniądze, nagły i obfity ich zastrzyk. Jakże trzeba być silnym, by udźwignąć ciężar zawiści tych, którzy nie dostępują zaszczytu zastrzyku. Sprzedał się, wykrzykiwane ze wszystkich stron. Jakże jednak trzeba być silnym, by odmówić iniekcji ze złotych. Odmawiają ci, którzy mają, albo ci, którym proponują reklamę maści na hemoroidy. Nie wierzę, że istnieje posiadacz kredytu mieszkaniowego, który nie marzy w skrytości swego znerwicowanego serduszka o tym, by teraz, zaraz pójść do banku, by rzucić na ladę SSR wypełniony 30-letnimi ratami. Ja marzę. Czy wystąpiłabym w reklamie? Oczywiście. Najchętniej reklamowałabym chleb, bo chleb naprawdę lubię. Na chlebie się znam. Chleba używam na co dzień. Mam make-up w stylu no make-up, wyszczotkowane, błyszczące włosy, białą, męską koszulę, nagie, opalone, wydepilowane i szczupłe nogi. Podchodzę do chlebaka, poranne słońce igra na moich policzkach. Zadbaną dłonią wyciągam pachnący, jeszcze ciepły, a przede wszystkim chrupiący bochen. Z gracją odkrajam piętkę i wszystkimi pięcioma palcami wsuwam ją przez bramę połyskujących warg do różowej i głodnej jamy ustnej. Mniam, mniam. A ja żem jej powiedziała: terapia? Jak najbardziej. Tylko czy nie szkoda tego terapeuty, bo potem on musiałby pójść do terapeuty, potem tamten terapeuta do terapeuty. Wbrew pozorom, żadna terapeutyczna kozetka nie może poszczycić się tym, że ma w kolekcji wyraźny odcisk mojego zadka. W 7 miesiącu ciąży, jako potencjalna matka prymuska, postanowiłam przygotować się na przyjście dziecka naprawdę solidnie. Znalazłam bardzo przyjemną panią, którą mianowałam jeszcze przed spotkaniem towarzyszką niebezpiecznej wyprawy w przeszłość w celu opatrzenia wiecznie sączących krew i limfę ran. Terapeutka przywitała mnie w swoim mieszkaniu z ekscytacją charakterystyczną dla wielbicieli teksańskiego. Zresztą chwilę później ze wzruszeniem zaprezentowała mi wyjętą z aktualnie czytanej lektury naszą wspólną fotografię, której używała jako zakładki. Pomyślałam, że to miłe. Bez zbędnych ceregieli zaczęłam snuć obfitującą w najdrobniejsze szczegóły historię mojego popapranego życia. Pani kiwała głową, otwierała szeroko oczy, które w pewnym momencie zaszkliły się wyraźnie, by w końcu wydelegować dwie pierwsze, najodważniejsze łzy, za którymi w ślad poszły parami kolejne i kolejne. Rozumiem, też tak miałam, wyszlochała i rozdział po rozdziale opowiedziała mi swoje dzieciństwo i młodość. Objęłyśmy się mocno na pożegnanie. Wracałam do domu gładząc przepraszająco ukrytego pod powłoką brzucha syna, który, miałam pewność, będzie witany na świecie przez pokancerowaną matkę. Drugie podejście zrobiłam parę lat później, rozczarowana nieporozumieniami w związku partnerskim. Tym razem wybrałam dojrzałą terapeutkę z prawdziwym gabinetem w okularach, której ostatnim odkryciem muzycznym była na oko Dalida. Sprawy potoczyły się nader szybko. Zdołałam wypowiedzieć ledwie kilka wprowadzających zdań, gdy usłyszałam stanowcze rzucić, natychmiast go rzucić, tu nie ma nad czym pracować. Wyszłam, nie wykorzystując gwarantowanej godziny, bo zakładałam, że da się ratować ten związek. Była jeszcze terapeutka, z którą umówiłam się telefonicznie, lecz do spotkania nigdy nie doszło, nie potrafiłam znaleźć bloku ze wskazanym numerem, choć w rzeczywistości stał tam jak byk. Mam koleżankę, która poleca terapię, bo po 12 latach kozetkowania czuje się znacznie lepiej. 12 lat temu byłoby mi szkoda 12 lat, a teraz to już zupełnie. A ja, że mi powiedziała Kaśka, poczekaj, aż koty z kurzu będą naprawdę duże, uformuj z nich kule, spryskaj lakierem do włosów i podwieś pod sufitem. Zauważyłam, że wielkim szacunkiem cieszą się ludzie, którzy potrafią zrobić coś z niczego. Z samotnej skarpetki, której siostrę bliźniaczkę pożarła pralka, można, doszywając dwa znalezione pod fotelem guziki, uczynić pacynkę dla dzieciaka. Z 200 kolorowych słomek do drinków, które w chwili zakupowego amoku nabyliśmy, choć nie lubimy podejmować gości i zasadniczo brzydzimy się alkoholem, można zrobić tęczowego kulojeża w ramach prezentu pod choinkę dla choinki. Zdecydowanie za gęstą pomidorową można rozcieńczać wodą coraz bardziej i bardziej, by bazując na pamięci wody uzyskać całkowicie przeźroczystą, homeopatyczną pomidorową, którą można leczyć dzieci cierpiące na tomatofobię. Pakułę wyeksploatowanych doczepów kamuflujących niedostatek owłosienia na głowach gwiazd można stosować jako wypełnienia do miśków podczas akcji Podaruj Misia, znacznie windując zysk z licytacji. Dla niektórych książki są niczym. Można, mimo poczucia zmarnowanych pieniędzy, zakupić kilkadziesiąt i uczynić z ich obecności na regale niepodlegający dyskusji wśród gości dowód na oczytanie, które, jak wiemy, znamionuje inteligencję. Istnieją trzy rodzaje materializmu. Materializm japoński. Posiadam dokładnie to, co niezbędne i ani rzeczy ponad to, a jeśli już mi się zdarzy, w chwili zaćmienia umysłu, wprowadzić do życia coś niepotrzebnego, kłaniam się temu nisko i deportuję poza orbitę swego uporządkowanego życia. Materializm polski. Posiadam zdecydowanie więcej niż potrzebuję. Mam w związku z tym poczucie winy, ale przecież coś mi się od życia należy. Stać mnie w końcu, a nawet jeśli nie, to wezmę pożyczkę. Może wygram w totka. Jestem tym, co posiadam. Jak mi się znudzi, oddam komuś albo przerobię. Materializm amerykański. Nie mogę bez tego żyć. 100 par moich butów przygarnie następnych 100 par. Mój telewizor nie może nie być jeszcze większy. Black Friday, potem nudna niedziela i w końcu fantastyczny Cyber Monday. Nie mam nic do oddania. Wszystko jest mi potrzebne. Gdy dzwoni domofon, potrzebuję czasu, by przedrzeć się do drzwi.